دم او دل دعاس ارزش دعای هست ولی زوانی اشتباه کچ دو بوچ دعوه بکا یا اعمال و آرز ولی بوچکا لکه دل یا معمل اکا دعای قبول اکا مطمئنن یقینن اگر دعا دعا بو رد دنیا قبول اما نا اشت بوچکا تو نفسانی مثالی کشم هاو دی سولینا بمنالک که دوای اتوبوس دو طبقه کرد تازه حد کرد تارانا لکه دای کباکی حدی سدر و مناله هل فامیل اتوبوس دو طبقه یه لناو خیابانا و تیشدانی و خوشتی و خامل سنی اوان شوگن نبوکن بابازی ها بابازی کواقعا بکار مناله خواکایی که بکار سنی بلا تشبیل لبارو خالق و مخلوق اجابه درخواست او مناله لو وقتا نبو و واخوی عارض می کرد و الکبه اشتی که مناسب خواهی بی شبیه با وکا خواهی متعال نفت من دی خواهی عرجانی ها وقتی دعا که عرضش قبولی هست بی تقنی دعای قبول که اما خواهی نیزانی دوای چیه که دوای اتوبوسی دو تبقی که کمال دنیا اصلا بکر او نخوا دوی تا دلگی سر و مینکی با میتو اشتی که باشتره دوار بو حالی خواست رو محیطه او ایگو مازمه ده لبروه دخیل ندو چه یک لخوای ام عالمه بو عظمه توا چطو بو چک دوا مکن دو چطی تعیین مکن بو خوا چطو گوره بمخمیل عام نو او مطلب تر فروا لا عزيزان مجنور عرضو اكن يا دعا اكن كر عزاد بي يبدو جاريش بيش حد غير لار تليفونا التوزيح مدار ابو عزيزان وانا زانم قدرتي غير قدرت الهي بي عزاد بي خاليس تاني يك لحزيج تمام قدرت عالم مادب کفید یک نتوانی من زندانی که او ها زندانی که چه جسمی ما جسم او نخری بیا توفانی که پیو آئی کش دیجا قدرت دنیایی بتوانی جسمی خیری و محدود که اما هنری که یا من خفتی پیو خم بدرک جسمی که توفانه درکتی دی بابا شریش درکتی هیچ نیا ولی من او و بر لما ام جسم درست بی بوب حالتی دوای درست بونه ام جسمه هات مدتی لناو ام خواب کخوالا منزوی گرگره تا خواه ازانی که تواوی جالو دا یا خواه سعادت مندانه گشتوان او کسوای توفه لانفوس سعادت مندانه یان من بوا توا لام قفز نجاتی بوده یا خواه متعال یا خواه لو لحظه شرم سار نمین یا خواه لو لحظه پشیمان نمین یکی دو منو بزشت من میخواه او کسسه فقط و فقط توانایی اوی حس تصرف بکاله منا که من او منا مجزم هیچ قدرتی دنیا بتوانی توانی حیات بی یک لحظه من زندانی که اصور مقا فقط جزم دمش کیف بله جسم محدود بی ایسی چون کرد يا روح لنزام أم حسيا حالتك أم قابل مادية محدود بفيني بود نرسوه ولي محدود بفيني كزندانية شو قدرتي حسل حسيا قريكي بدس بغات دس يكوا قريكي ب يكي اللي فيغمبران عليه الصلاة والسلام يكي اللي محبوباني خوا ودار بكسليم أوه قدرت عالم الدرجة بسريا اتوانی تحکم که بسر وجودی ها وجود ارزش داره که تحکم که بسر جسمی ها فرس بروخ حضرت حسین سلام الله تعالی علی جسمی لطو بتکن اسبریش بسر یعنی چون کنه بیا خبرید نفهم کن او هر خاک و خالکه دوی کس کتوی لطو بتیتی خبرت نیه توی بلبخت رجیعی تناو خاک زیب لطو مشقت همیشه ای بپاید حسین روی با اوج حاله کنی توانیان یک لحظه حسین به معنی اوج دیانه وادر به تسکیم کن شکست کن لطوفت اکن اگر اهلی ایمانی ولی مصدق ناون بسنده امکانیه دیانه کنیه وقتی بینشتن شکبه او وقت خفت بخون که جسم من کفت عذاب که کفت مناو قفصه بوچکلیک زندانی کریم او درکتان بوچکلی باری خوطان و خوطان بوچکلی موازانن اعمنه دی امدی چنی چنی خلق و خوال دی والا اشت بلا چنی خلق و خوال خوش نیبوی لناو محدوده قفصه بوچکلی باری بوچکلی نا اما راست ولی وا خوتن مناسی چون خاک و خلقه نبینی خوتن واقعی کد بینی دباشه با ام جسمه ازاو تیفی خوی با محدود بی با اذن خواهی متعال ممکنه هر ام محدودیت و هر ام ازاو بیت باعی سوا او دیانه زیادر عظمت بیاقا زیادر آزار بی زیادر نزیگ بی و نورو و بشت من واضحه هر چه مشاقت ببینیم خوابی که اولا با اخلاص واضحه دو دو بی که خیر و برکت و خوش منو عزیزانش منو تاریخ یا اما سه مطلبی چوارم آخرین مطلب بفرمود مسئله شورا بله او مسئله مباحثی زور و فراوان مطرح مجموعي عزيزان بي شي لنزلتان عليا مطرحي كندي فرمون إعجازتان جاء وقتا من نظري خوم عرزكم لبروا تا حوان المطالب عزيزان من نجنون البته همو هاوري و عزيزان نتبع مين ام جماعتك كشتن هنا و رؤية لهم جزاي خيرتان بعد و سعادتان زياده يا تا مزراتی همو تن نبیستم دلم ناگیتم مطلبی که پید دل نیابم تا جواب تن آشم بنابراین اجازه فرمو لم مطلب دار بگذاریم تا آخر و صلی اللہ و صلی اللہ و بارک علی عبدی جا چون تن تکیب داو لبینی خوتانا که لوقتی هم استفاده زور کریم برنامه تن چون بوه تک برنامه خودتن سمشته کره آلو هم شوقتی بیتیم بینه از من خوش هر واسه چهی بی باشه زور برنامه هستم آزای شورا چند مسئله که مطرح کرده که هم بو خود آزای شورا و هم بو ام برادره که بسید من هم بو هم حیر ارشا پیان خوش ها که بو گلیت من بوشنو بیتیم جاد بعضی که مسائل ممکنه بو ادیک خاصاً مطرح بی بعضی که شیبو بیش مطرح بی. هرچند الان فضای مجلس جهت فضای کفر مبارد انشاءالله که خواه خیلی بود بود این سر بیه کنه. ظاهر قضیه که هرچند ممکنه مخالف جهت دوابی ولی انشاءالله نتیجه که مثبت است. او مسائل که مطرح من دانه عنوان یکم اول جا خودم حضور بیه. ما فضل كل مورد مسك أدين ما تخلين كأخبار وإفاعاتك وليس خلمتي وكل مورد مجمع وكل مورد شلال أم أخبار وإفاعاتها غلط قلية وكيف يدخل أو أنه وكبو خلاف واقع قلية خلمتها ما فضل كتر أما ك يوكا هانا تارانا وأمشي مصال لزنانا دوني لأوزاع كرسان خلطان نوغل خاصة لأوزاع حركات تصمیم گیری لما ورد حرکتو بو مسئله لابردن مجمع و شولا تصمیمی درست نتوانه بید با دهیده که اخبار درست نوگا اطلاعات درست نوگا یکی که مسئله کشه اجتهادی دو کرد یکی که اطلاعات و اخبار بید کامل نوگا بعض اکتر لبراکن معتقدن که خود نامکن ایرادگری کتیه هست كأول صلاة يخون مفتاحي لما ورد الشاركان أو زاهر لما جمع وابد شكليك أو جرك خطان توسيعك بو شاركان كشعر أساس درس أشير بيت أعمل عملها في يدنك ريالة ولما أم درخاص مناس كأما حسائي خالي لك من فيه وبدواني كأسوا دكين لشعرك ومتاولك وأخيرا أمان تنك خاصة شعرك الدليل براغل ما تقدم كأم شعري لو أعم حالة روحية مستمعي العنية أما حالتك عرفاني وحالتك فالورشي محسو هيك جهتك تريني وحركتك يشير برولاي نزوا وبرولاي بينزميش خاصة هل بكي هم برولاي بينزمي وهم برولاي نزوا نتيجة في ناس بعضی لبرالیل دموی کاری سادی و نزیر نمیشه که بعد هجوم کاری سادی انسان سالم میکو، اما نزیر یانه کاری سادی انسان سالم میکو، انسان با تقوای کو، انسان با ایمان کو، ولی که چون خوی انسان حرکی نگو، و انسان با عنوان انسانی که فعالیتی بده و حرکتی بده جهت مکتبه نتوانه مطالبه که خاصه موجود و تشکیلات مکتب بده و تشکیلات حرکت بده انتخابی بده. والجذب وانتخاب أم مسائل ضعيفة. وفيش نادي أنا أقول لك هذا تلك هذا السعدية يك نفر يا فرد يا كم تلبيت لبو انتخاب أم مسائل. مسألة ثانية ما بدها بالبراغريت هنا هي أتا يك إلى جليا أم مسألة مسرحية ك كرحمو أمك أماني بعنوان هي أتا إفتال تاعين كذا. لتك ذات خودنا مكانك تشتيكت الاجنان مكانا يكيك ناخنه وخاطره لنا مطالبك بو سرشناسك المطرح تجاك اشي قوم بالنجامعة ولي ام عنوان جديدة عنوانك فرق قولتر وفرق وسيعتري ديها فيك اصلا او بلاي وبوشك واما حالتي قول تعارض لبين ام دوكارا اما تخيب المجموعي هي قشت ام براقلك هنديرا قشت من محتاجين بوكا مسألة روشن كريتا و حلو الأمان إن شاء الله بل لما جواب أمانا عرض كم إشارة كلك بعضي البراغلي بعضي أمنامو لما زلت نتحدثنا أم دونام وفصلة آخر لكانا إلى دو إشكالات الناس حزا كم أوانيش بزانم لبرا جالو جواب قشت يبجي عرض كم جاء اگر توی خانم کاغذ توی وقت یادداش کردیار کسی ایرادی کیه؟ آیا وقتی درمانم دیدی کدوم مختصر اسرابیش مکل کاغذ کی کی بچه کلانی نه کلمه کلمه دیگه نیست. مسئله مطلبك مختارك مهمة عن الزهمانة أو سكا من شخص لكم وتعليك براكايش تعليك ومجال قوية تبزيني لعبيك وتبابي نزمان كذلك فلسفة كارك مع حالي نبوة وأو حالي نبوة فلسفة إشياء لأن زرمنا بعنوان إيلادي كموفق نبوة مشروعا حلكا إذا جلوه كبيرا أبيش أوكا حركة المكتب لنبون أم أيام إيواء طبيعة فرازونا شيء قل مختلفة كيبو داراي دوران كريك جوجورا ك حاصلي أبيت تجربياتي فرو فراوان كإيمان متأسفانا لوقتي أو كإمكان فراهم بو أوي كبقين خدمتك مجال الله بو بكير أو شتي كوال نتيجة مشان صلاة وزريعة مدون وعيكو فيكو بتحيل قريك أو كأفرادك دخالتي أنبو لإيجاد المسائلة دروس عزيك المكارح مو درس و غلطی به روی موازی اسلامی لجویک به اطلاعات کامل و به مجال فکری وسیع و الحمد تشخیصی بعد و بیت حکم درسی بو تحلیل ام ایام که وان خود نبودیتو مکر من کرده دارو اما زعفتی ابو اکادو ایمه یعنی که بکر احمو وارد نیه ایمه نما توانیه شنی فراهم که این کوام مجال فراهم که ابو کار احمو بتواند شناختی کامو درست لمجموعی امچن دیو سالات هیا کرد ولی حتی لو مقدار محدودی شاید کار احمو مجالی هیا کرد بنظر جماعت اگمان برخورد کار احمو لتک قضية فوق العادة مهمة لقضايا المكتبة أي قضية اختلاف السليخة قل واختلاف النظر البرداش قل كبعضي كي حتى بروني نابوختي يلو إشكال الأساسي كي شوكوا أبو مانا كي شاي برو باريلي المنفي وك جراح بندي يل دواري جراح بندي يل طبيعة من تبع جرداولي وكبت إشارة بيتر مولينا مكانا أما هذا الشيء يقول لك ما كيش من توشي بوين مكتبش توشي هو آثار او اختلاف سلیقه و اختلاف برداشت ولی بو کن من نم فهمیه یا خون و خزیره گیشم که واقعا لبزه با خون من دید اکیم بعنوان شده که واقعا حقیقت که هرگم من ترسیمه که بیانی اکیم حقیقتا نوی نفهمی و گوجی و حالی نبونو لولایشو تبرعی نفس ناکیم که گلبون لتک فریق وسائل ترا بوز سبب او که آثار منفی جدی به نظر ایم که رحمو برخورد درستر که ایتوانی لتکم قضایا بکا بجیلی برخورد اخلاقی کوا قضیه که للحاظ روانی و نفسی و تحلیل کاد شدگیر ایک اساسی و کلی من ببیجی که من وابزارم ان خطیتک من داهز او کسا کدر وابزاری او خطیتک او داهز و اللی اثری شا لعمر شا ببینین اثری که نبو ری درست اما بو که احنا قضاوری کده لبی منا نبرخورد ایک كأنه هو حالتي للصلحة جي أن بنخرت على قزا أما كندين دفع كارحمو ببركودين كنو نرم غيرين إنه يشتد بوه فربتون وشديد بركودين يشتدك أغلب مالا فيش هدية لحالك كارساز نبوه بحالها مثلا من بول نمونا عرس كام قيمة شوار نفرد واب مصلحة الزاني كوا إيه لإيلاد قيرها نمو مكيسة غزاوكي إشكال أساسي كينا بكارقل من إيجري إيكي كي عجبة إيكي كي شهر الطوابي همه دو مطلب فره مهم و اساسی بوه که مجموعی دستن در کار مکتب پی مطمئن بوه ایسا یکی اگلی یکی اگر صفتی قوی تر لکسی اگر صفتی در خوی تر ولی اعم مسئولیتا که سل بدکن و مسئولیت دوائی که واد داد که عبارت بوده حیلتی در اوقزه حد چی ایم مفتر ایلی اگر اینو من شخصا خون که عزیز که امیر ایسا اگر حسن ایم زمینه فره بخصا نکر شون لتق أمركي أولا متعارز ومتناقض مياه قبلا عزبية الشولاي كمجمع مني كدو بأنازي أو مجمع أرزشيهو إمرو حتى أقل من لفران ما موسى إجازة ناميكم حسك إجازة دابهم إفتاب إجازة إفتاي دابهم وإجازة تدريسي دابهم بأنازي أرزش علمي أو ما موسى وبأنازي أرزش علمي من أرزشي هس ولي تعيينك عكحون نا حتى إجازة إفتاب بلكم تعيين من بمسط حل معلوماته وبمسط حل إشكال الأخلاقي والروحي شو كوا بوشيكي إشارة فيه لديا بناو هيئة إفتاء وقزاء أما تشون كلية مذاهب إسلامية تشون كاقحمو انخزاري مية عجب زيادة إيجادك شهرة طلبي زيادة إيجادك وكاقحمو وقت من قشقش بالاقم كمنتخب إفتايتهم أما تشون نلحاظ روحي بالورجي أما تشو أستاذي تسكيئك أما ما نبو حلقه عمل جهة تسكين من أجل نقشكيس من بو مجبور من متحبكم ناوي بود ناوي سادم ناوي عزوية شوراك وبولي من سرد نكر وقبشكي بني عام من سرد داخل مدار خريق كارقدي بم كوا أساسية بم ناوي قورو وزل في يوم يام عم دفع بحكمي الرسمي شو للناميكا كأميري دوب عمان سرد بو مكتب لم نجو أم دلتك القزم من مال دواي أمل لعملي شاء عيسد براق المكتب شون كم فرموتك كار أساسي تال عبارة لا شعر كان خد بخد بارد وشعرنا تدريسي وكاري ومانيك فيسك وقيمة من سمي مانا إيجن بكار حمو بيان كار حمو بنظر من ببركة ترين كلاس لكلاس شعر كان كلاس معلمين أجر قرابي كا كايحو انتظاري هز امشي عقل تأثيري كيبي بدرت قوة ضلي زيني كاتو تكاني با اگر بمو انتظاري تزكي امرك ناس معلمين دايشين لفزاكاني راس فيهو دعائي مني كخواي عليم وخبيري كواتو تشاهد وشاهدة خجارت اكيش بوقتي اعو لفزي لنسر كلاس ايجمي وقتي داعني شم من فرد مصري تقول لي لا مطلبك ما ترحك بي يا من اشي بي من ينم يا اشي حق او مطلب اداكم اجل اي من ينم دي بوبس بس لاز لفز بمرينم او مطلبتو بو دار عنكم اجل اجازيش مهز بي رازي المو دوس القايكم جوري كتأسلي لأوابي قساكي خميني بي ركفة وفرع عميقو عالمان ابو وذي شبسا فركز قلبي من لبعش لقيامته ببوني بهزيرش نصيحتك كان إما وشن مو بهش قمان لي محروم من بون مكلف أما قبول الفضل كفردي ببوني حسن زني كو كبه من هسي ببهزيرش قساكي من كبه ترجمي قساكي تو إزاني كي بو بهش من شرمنده ورسوا تون كمجال النبو وكواتت بيقيلم سوزي خوانا فاسخزي رسوائي بيوزم أما حلقة قدان إما توش تعارض وتناقض بوي فرموت كان أصلي مع علاوة التزكية أما قشت لراك ودارشتي طبعا محزن لله بخات أخوة قشت مقرن بمكوان نتزكية من هزنا أفهمين تزكية لك أقر أعبو أمدر ماري بياك من شخصا خوم أعود بحضور أم قشت برائجن أصلا دا بما كمجموعي إيراد قل إشكال قل قشتي بنسبة من دي ولي او وقت اعمام فزيراء عم حاليبوه او نفسك وشرائطيك الرشد مساعدي وفراعنكم كبربيس خوي رشدك ببنيام اعمام بخنوي او شعقل وبتدريد او شعقل من تايسه هيتشم لحاليبوه يعني بار ببار قناه غير مزافة بوه زيادر كوكب بوه ليش كسا مليك يسد جاران خور مع القصير بعمالهم اكرد لمسائل محدودر وباشدرة يمرو القصير بعمالكم لقزي مخولي محطة يمرق سيد بعمارة كم لمقولي تخوى يمرق سيد بعمارة كم لمقولي خشوعة نازل من دقش مسائل مهمة كتوتر بحسب كذا أما تشحك مديكاتي فلسفيتس قل عن إما دستور دعم معنا وإما قرف لعب المعنى أما حليك بجواري أمان أو صفت بيشنا هذيك ممكن يعني إرادة كان فلاسة كما تكون سر أما يك قزاوتي مفرد نجل لما يمانا يسمى نازل من شريكي قزاوتي مدشن ومعزبو شريكي هوا فلان برايش نازاني وقت يجيش أمان بدس منه أتمنى ما أخي المو بعض الوقت يواعي خي المو واعي الخايقم كأنه قاعد لحمه وقشتي مزور على حسنة وقت واعي نسأل أمير جواب خيانته كأنه قشتي مزور منا أما دردك فيش مفلاب وين لم لا يشعر قمران أينين للصحنة قمران نيتواني لو جهتا واتو انتزار تسكاري قربي مثلا هل أنت شوار نفرك والك هذا الوزشتا سهيم بول يمرون مسؤولية هي الدفتر دعمية هيد إفتاب بفرسلياً لو وقت وتواتعين من كردين كارفقي علمياً كان يقوى هيج بوك زرين اللي شو قد عيد كنا زرين بوك عمثلين فرسو باسك اللي انت نكر بوك عرفقي قل بعد أدير إما السلو بورتيك مصران فاسق لنا سرى نصرائك أشكينين منو أمير متالعات فقي من هر سفر هو هيج نبوى من هاي السريق باب عبادة وأمانة بعض الكلمات من زانيوية زانيوية بان أمد زنوية أشكيني أو لا أشكيني وإلا متعلعة في قيمة هذه جنبوة تعين كردن من بنا وحياتي بنا وحياتي إفتاء وقزاء أما أخوي هي جمع مشغولية ليس القومة بإذا في المسألة في عزمك لم لا يشغل إما تشوى النفاق لو اختاروا كواتوا أما تفعين كردها فبوني أو قزاء يجوز اجتمع الخاص حال نكر بل خذ أخلاقي كتك يا كرد كمن كرد من كرد حسن كرد حسن كرد من من وشون كأما تحل نكر بيا حياة إفتاء عمرو الموفق نبوة ناو إما نقرها إما يزال شولانين حياة إفتاء أو ناو كفزن كده فرز زمین سازتر بو شهرت فرز زمین سازتر بو عج فرز زمین سازتر بو اوی کوا من در مسیر که حرکت کم که اهلیت دینیه حب بیک بیاکم بما لم یفعل یعنی بی اوی کاریب کم بی اوی صلاحیت شدیکم بی ناوی کم بیاد و دیکم محبوبی شکم ام بشت در نبا در دیر اضافه بو لو در شمتو ایجی اصل که من تسکیس اما بو من کنی تسکیه بو لجا جهدی که هست جهدی تریشی خود بر امالان ایجم حیال افتاد بپس چی کرده يمرون لنا ماشي لا قصر على كده راسي هي الإفتاء بوني تواني يلا بعد هيك علمية فقط من حرشيك مثلا تقيدي جنب فرام دراف وان دريش وشي جزم تقيدي جنب من فرام وفقنا بوين قضي وقت مشغولات كان مش لما لبا راسي كده ولي من سمي ما لشتي جموت اوالي سودي عن قد مريم يسيش ايش بو قل بان ايما هشتا او نبا من توني تواني افواصل من لها چون که فاصل لعنه چوه هر جن گوشهش منتزه نو هایت یه به نو هایت افته ولی منامن یه اگه که دیگه نبینیم لحظه یک نقین اما نهمکان حالی نکرده ایسه جمع قضایه هر دو ماهو از علم خوبان توخ درست خضاوت نکرده نموردیو ده بنیشی یشی دوشکی به من دو قضیه که منو امیر اختلاف من بوه تعین کرد بالاخره کام دینشو نظر درسته یا هر کی غلطه یا هر کی درسته چون که عام قضاوت نکرد فقط به خود اخلاقی کرده به خود اخلاقی که هر گوشه و مسلم نبوه دی چند دفعه ازمایش کرده ایتا قربان گو ازمایشی بکرده و هرم طریقه ایدانه موفق نبی شورایش ارم طریقه که ها کاری کرده یه تعیزش مزده رو اگر مشغولان لسر که ایمان نخواد اع مشغولاتی که ها هستن امانیش دوائی هنوز ایمان بیده امرو هر کسی نقطی عقل دی دانشی اگه تا یک دان حساود بچه اویش رو که کار کردن چندین سال افرادی سمره نهایت که لنتیجه بوز رو که بونس گرفت هم بم عنوانه که خود تعبیر لی کردن گرفتاران تزئین و تلبیس ابلیس و نظرم نفس و شیطان تعبیره که من اگر درست بیرده در عنوان خدمت بو نجات یا رای حلقه لی که پیشنهاد کرده من یکی لو که زیره بوم کوال لینا در عنوان خدمتان جیم عبیده حاصل زحماتی که به نظر خم زحمت بوا کیشام خلاصه بوا سو لواکا لطی ام مدتات و نبویی لبر اقتضاعات لازمم زانیه ده و رکتاراز رشو کم اویل بس ها بخی گذاشته که در زمان خود اجازه اما بو قبلا ده و رکتاراز رشو که نوریه بس برای بعنون جزوی اصلادی دیگه امرو هر او جزو بعنوان مظهری که مظاهر تزئین و تبیس لحنامی که سنده بو مکتب قرآن امینتو اما آیا من حقم حزب عنوان فردی انتظارم بوید های حمو او وكرات مني قاوت بداية شون كألينا برادتنا كده فقط من بور ومن حد بحجيك اسمه ودوش مو كاق حمو مزولي اولو منهم اقر كاق حمو مني دابن يايد اقتزاءاتي كموجبة او ابو او بنو سريد ايه لنتيجة نهائية ابو باع مكايس من اقر قرار بيدس بوهم حتى جا قربان شيريا خصا كارم ولي خود غفيا انتا تو لم لعم کار بدن ایم من عکر گه لم لعم شورایی هر که خرید کرد من جد و هیچ جنب خارج نکه تکلیفی دعایی که بودم تو دنبنی جام شعله هم که شعلگان که حمود کامی به نظر اشاره با کام عیاز اشاره با کام حدیث بیوسه دوای اما اگر جزی لغتی که هست یا وق لغت نام بود که لینک اضافه بیه که امانه قبل اصلاح تر بیه وق لازم عالی نبودی گرانش لم لعم اول موزع تو ول مورد نوشته دلو لم لعم امان نظر امان ایسیج اگر جاران من دمروشته و نوسیم که وا مستقیماً بناوتونه بود مربوط به تونه بود، عمل زمینه او اثر من پیازیاتره که من بمشارح اثر تو. اما من نظرم خون با حل نمیشون حلیکم. گشتی تیکاو بود به ملیه که کمامو درمانده. یعنی ایم تیم خود بند باری سنین گریاست شرمنه و معنی معنی کرده خسته معنی کرده جار معنی دار بی اوی که وا عملان لجهد تقلید مرا کاری بی. ام نیم ساعت بحث تو فرمود این خود من باقی چاکه لهر ملاقاتی که 24 ساعت مجاوق بوه 20 ساعتی بو گش مسائل تر 4 ساعتی بو کل هم مسلمان کرده 4 نفرمان قاب کلده لهر ملاقاتی که 4 ساعت 20 بو دیگران 4 بو کل حرکت کرد تو اوه ساعتی نواری پکرو 4 مطلب عقیدتی روحی پرورشی اعلاش عقیده بیجر بمن جا وقت انتظار بیر سکلر میجر بمن معلم تسکیه ولا بخوا ابن جوره او قربانگش علی شورا موجوده. قلی من لی نکن. من فقط دمورد عیسی اگر که حمو. عیسی تقاضای من عمسام هیت افتاوش لعوا قربان.